koniec, jeśli chodzi o HCH w roku 2014. Przypominamy, że przez najbliższych 13 dni czekamy na Państwa podsumowania najlepszych płyt roku. Prosimy przesyłać Państwa typy ułożone od pozycji pierwszej do dziesiątej na nasz adres hchpolskieradio.pl. Za dwa tygodnie w pierwszym wydaniu HCH w nocy z 5 na 6 stycznia opublikujemy, przekażemy Państwu naszą dziesiątkę oraz dziesiątkę Państwa i to będzie tradycyjne roczne zestawienie. Dziękujemy bardzo i życzymy Państwu wszystkiego dobrego, pomyślności, dużo czasu na słuchanie tych wspaniałych płyt, które się ukażą niebawem. I dużo czasu na po prostu spokojne słuchanie muzyki, także nadrabianie zaległości. Wszystkiego dobrego na święta i na Nowy Rok. Od nas do życzeń grupa Low i Blue Christmas. Wszystkiego dobrego. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Dobrej nocy. So blue, just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree. Program trzeci. Choinka mi w kącie nie stoi, bombki na niej nie błyszczą. Miałam kogoś zaprosić, w końcu jakoś nie wyszło. Żadna moc nie truchleje, diabeł poporu się pęta. Bydlątka nie mówią po polsku, ludzie brzmią jak zwierzęta. Zabierz mi spokój, wzbudź spokój mój. Zabierz mi cały dzień. Za dużo mam czasu, nadziei za mało. Sny zagracają mi sień. Daj mi kieliszek szampana, potem drugi i trzeci. Postaw przede mną telefon, w końcu jakoś poleci. Po szóstym widzieć przestanę to, czego zanieść już nie mogę. Po siódmym nabiorę odwagi, aby rozmówić się z Bogiem. Zabierz mi spokój, zburz spokój mój. Zabierz mi cały dzień. Za dużo mam czasu, nadziei za mało. Sny zagracają mi się. Zabierz mi spokój, zburz spokój mój. Zabierz mi cały dzień. Za dużo mam czasu, nadziei za mało. Sny zagracają mi się. Nocna Polska, Tomasz Żanda. Witam Państwa. Na początek Martyna Jakubowicz i piosenka z płyty Martyny Jakubowicz i żona Lota, Okruchy życia. Dziś, wbrew początkowi, wbrew antykolędzie, które nasze spotkanie rozpoczęła, wcale nie będzie piosenek świątecznych, wcale nie będzie podsumowania roku. Będą po prostu ładne polskie utwory i nie tylko o polsku, bo kolejna trójka to piosenki zaśpiewane przez naszych artystów w języku obcym. Thank you.

questions with tails between the legs. Fall away together with duties and regrets. Every look I get from you rises me high. Above ground in pieces coloring the skies. Right now is better than ever. It's better than any time. Right now. Right now. It's better than ever. It's better than any time. Right now. Questions with tails between the legs. Fall away together with duties and regrets. Every look I get from you rises me high. Above ground in paces coloring the skies. Right now it's better than ever. Better than any time. Right now. Right now. It's better than ever. It's better than any time. Right now. Trójka polskich wykonawców, wbrew pozorom, i tak przemierzyliśmy właściwie całą Polskę szybciej niż szybki ekspres, który jeździ tak szybko, jak kiedyś jeździły pociągi, jak tory jeszcze były normalne. Logofonik, Daniel Spaleniak i na samym początku grupa Small Mechanics. Te formacje znamy dobrze z piosenki Gęstnieją jesienie, ale dziś pomyślałem sobie, że sięgniemy po inny utwór z tej czwórki. Zresztą całego mini albumu słuchaliśmy jakiś czas tu w nocnej Polsce. Teraz już będzie po polsku i teraz będzie o snach, które niekoniecznie muszą być piękne. kobiety prosty twarz.

rozpiąć skrzydła i frunąć, nie zważając na strach. Jeszcze raz, przecież sposób znam, tylko nie mam już siły, tylko nie wiem ja. Piotr Rogucki, Manam i grupa Hej. W grudniu odszedł Markus Bell, muzyk grupy Opposition, na polskim rynku związany m.in. z zespołem Manku, bo produkował drugą płytę tego zespołu, album Twój wstyd. Ja miałem przyjemność poznać go osobiście, nawet byłem w jego paryskim mieszkaniu no, dawno temu, ze 20 lat temu mniej więcej. To mniej więcej wtedy, kiedy produkował płytę grupy Manku. I pomyślałem sobie, że ten krążek w tej chwili na chwilę do nas powróci. Zagubione korytarze otacza mgła. że to ja spotykam ciebie nocą na ulicy. Patrzysz na mnie i milczysz. Ja widzę tylko twój wstyd. Mokre włosy dotykają twego ciała. Zaczynasz biec, uciekać przed sobą. Widzę cię jeszcze chwilę i znikasz. Nasze łzy mieszają się z deszczem. Nauczę się być silnym. Nauczę się budować. Zawsze zostanę inny. Nigdy siebie nie sprzedam. Nie pytaj mnie, tak to ja. Codziennie stoję pod twoim domem. Okrywam się w mroku. Patrzę na ciebie i krzyczę. Otwórz okno i wyjdź na ulicę. Czy czujesz, jak smakuje dziś wolność? Pójdźmy do wszystkich zwariowanych miejsc. Wiem, mamy skrzydła, możemy. Yes. są, coś w nas płonie. Wszystkie drogi, którymi wracałem, znikły. Echo twoich słów uderza w głowę. Świątynia jest pusta, deszcz tłumi kroki. W moich miejscach coś zostało. W moich rękach nic. Kto jest mądrzejszy, kto może wrócić? Świątynia jest pusta, deszcz tłumi kroki. Zamknięci w kole, w obcych ramionach. O krok od ciebie, w obcych ramionach. Zbyt mało czasu, by powiedzieć wszystko. I zbyt mało czasu, by powiedzieć wszystko. I zbyt mało czasu. Wszystkie znaki już dane. Właściwie można by tej płyty słuchać w całości, bo utwory są między sobą połączone i cały album tworzy jedną pięknie zgraną i pięknie brzmiącą całość. Za produkcję, przypomnę, odpowiadał Markus Bell, który nas niedawno opuścił, a słuchaliśmy grupy Manku i były to piosenki z krążka Twój Wstyd, z drugiego albumu zespołu. Zresztą opowiadał zespół o tym albumie podczas jednej z audycji Historia pewnej płyty. Dawno, dawno temu. Wokalista grupy już w tej chwili śpiewa rzadko, głównie zajmuje się reżyserią filmów, seriali, które Państwo raz na jakiś czas widzą na ekranach telewizorów. Grudzień to również miesiąc, w którym często wspominamy Grzegorza Ciechowskiego i teraz kilka piosenek z nim związanych. Zmęczona i pijana.